بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ولی ها غسیز حرام وے کم چی اللہ ستا دپارا حلال کڑے دے آیا د دې دپاره چې تو د خپلو بیبیانو خوشالول غواړي. الله معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله ستاسو دپاره د قسمونو د ماتولو طریقه مقرر کړی ده. الله ستاسو مولا دی او هغه فهر سپوها او ده حکمت خاوان ده. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. او دا معاملة هم دا توجه کولو قابل دا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره خپلې یوې بیبی ته په راز کې ویلی وا بیا چې کله هغه بیبی بل چا ته هغه راز کار کړو او الله نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې راز کار کولو خبر ورکړو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سوحد پوری هغه بیبی داغینه خبر کړه او د سو حد پوری داغینه سند وکړه بیا چې کله نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته دراس کار کولو دا خبر وکړه نو هغه ته پوسکړو چې تا ته د دې خبر چا درکړو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وویل مالا هغه چا خبر راکړو چې هغه ته هر څه معلوم دی او ده هر سن خبر ده. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. کتا سو دوانا بی بیانی اللہ تا توبہ اوباسائے نو دا ستا سو دپارا بہتر ادا زکا چی ستا سو زلونا دا نیخی لارینا بیلاری شوی دی او کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی تا سو پخپلو کی دل جوڑکڑا نو خبر شئے چی اللہ داغو مولا دے او داغو نو رستو جبرائیل علیہ السلام او ټول صالحان مومنان او ټول فرښتے داغو ملګری او مددګاران دي. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. لری ندا چکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو طول بیبیانو لا طلاق در کری نو اللہ با حغلا ستاسو په بدله کې داسې بیبیانی ورکړي چې ستاسو نه به بهتري وي رښتینی مسلمانانی منونکي توبه ایستونکي عبادت کوونکي او روزداري کو کونډي وي او کو ناوادو کړي چې نه کوي. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اي خلقو چې ایمان مراوړې دې بچ کړې خپل ځان او خپل بال بچ دا غفور نه چې داغه خشاک با انسانان او کانی وی چې پاغه باندې با ډېری بدخویا او سخت فرښتې مقرر وی چې هیڅ کله د الله د حکم نافرمانی نه کوي او سه حکم چې هغه تکیږي هغه په زهر راوړي. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې با ویل شي چې اے کافرانو نن عذرونه مو وړاندې کوئ تاسو له هم هغه سي بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې با تاسو عمل کولو. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے هاغ خلقو چی ایمان مراوڑے دے اللہ تا خالص توبہ اوباسے لری ندا چی اللہ ستاسو بدیانی ستاسو نلری کری او تاسو با داسی جنتونو تا داخل کری چی دا غیلان دیبا نهرون بہیگی دا با هاغ ورزوی چی اللہ با پکی خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم او هاغ خلق چی هاغوی داغو سر ایمان قبول کرے دے نرسوا کوی داغوی نور با داغوی نمخ کی مخ کی او داغوی خی طرف تا مندی وحی او هاغوی بوایی چی اے زمونگ ربا زمونگ نور زمونگ دا پارا مکمل کرے او مونگا او بخے بیشکا تو پہ ہر سیز باندی قدرت لرے. یا ایوہا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کافرانو او دا منافقان سرا جہاد اکڑا او داغوی سرا سخت شور اکڑا داغوی زے دوزخ دے او هغا دیر خراب زید ورتلو دی. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله د کافرانو په معامله کې د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام قضی د مثال په تور پیش کوي. هغوی دواړه زمونږ صالحانو بندگانو په نکاح کې وي خو هغوی د خپلو خاوندانو سره خیانت وکړو او هغوی د الله په مقابله کې د هغوی هیڅ هم په کار رانغلل. دواړو ته وویل شو چې ورته د تلونکو خلکو سره وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په معاملې کې الله د فرعون د بیبي مثال پیش کوي کله چې هغه دعا وکړه اے زما ربا د خپل ځان سره زما د پاره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او داغه د عمل نه بچ کړه او د ظالم قوم نه ما خلاص کړه ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين او د عمران دلول د مريم مثال ورکوي چې هغه د خپل شرمګاه حفاظت کړي وو بیا مونگا د خپل طرفنا پاغي کی روپ کوهلو او هغه د خپل رب د حکمونو او دهغه د کتابونو تصدیق وکړو او هغه د حکم منن کو خلق نوا